kiosztották Macront a Tajvannal kapcsolatos nyilatkozata miatt, írta a Portfólió. A francia államfő a kínai látogatása után egy lapnak arról beszélt, hogy Európának senkit nem kell követnie Tajvan kérdésében, sem az Egyesült Államokat, sem Kínát. Úgy fogalmazott, a legrosszabb dolog az lenne, ha mi európaiak azt gondolnánk, hogy követni kéne a tajvani kérdésben bárkit is, és alkalmazkodnunk kellene az amerikai ritmushoz és a kínai túlreagáláshoz. A tajvani házelnök a Facebookon reagált Macron szavaira. Azt írta, a szabadság, egyenlőség, testvériség kiment a divatból. A fejlett demokratikus országok figyelmen kívül hagyhatják más országokban élő emberek életét és halálát. A francia államfő nyilatkozatát bírálta Marco Rubio, amerikai republikánus szenátor, Norbert Röttgen, a német parlament külügyi bizottságának tagja, illetve Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke is. A francia államfő azóta megerősítette, hogy fenntartja az álláspontját, és továbbra is támogatja a helyzet békés megoldását. Emmanuel Macron életveszélyes játékba kezd. A belpolitikai válságból, ugye pontosan tudjuk, hogy a nyugdíjkorhatár emelés kapcsán hát eléggé megritkult körülötte a levegő. Nem pusztán Párizs népe, hanem Franciaország széltében hosszában tiltakozik a neoliberális színezetű intézkedés ellen. Hát ebből a belpolitikai válságból Emmanuel Macron egy világpolitikai válságba menekül és vezeti a civilizációt. Úgy tűnik, hogy Emmanuel Macron felsorakozik azon országok mellé, amelyeknek nincsenek értékeik, nem vallanak igazán semmit, hanem folyton változó érdekeik vannak, pillanatnyi érdekek mentén hoznak döntéseket. Európának nem kell követnie Tajvan kérdésében sem az Egyesült Államokat, sem Kínát, mert hát ugye ránéz az Egyesült Államok berendezkedésére, ránéz Kína berendezkedésére, hát tulajdonképpen akármelyikben szívesen élne Emmanuel Macron, akármelyiknek a berendezkedését úgy tudomásul veszi meg, el tudja fogadni, úgy ahhoz a polgári társadalomhoz, amit amúgy a franciák találtak fel, hogy akármelyiket ugyan könnyen hozzá tudja rendelni, úgy az Egyesült Államokat, mint Kínát. Hát, tulajdonképpen Kínában is megvalósult a szabadság, egyenlőség, testvériség, csak úgy, mint az Egyesült Államokban. Miért kéne Franciaországnak választania ezek közül? Miért kéne egyáltalán, és mi itt mintha csak a magyar államnak a külpolitikáját, meg ezt az érték mentességét hallanánk megidéződni. Miért kéne a magyar államnak akárhova is állni? Akár az oroszok mellé, akár az ukránok mellé, mondjuk ebben a háborúban. Erkölcsi alapon? Na ne nevettes, hogy erkölcsi alapon! Hát itt nekünk meg kell mérnünk azt, hogy ki mit ígér. És hogyha mondjuk az agresszor többet vagy jobbat ígér, atomerőművet ígér, olcsó gázt ígér, amit aztán meg se kapunk, de ígér, akkor hát az agresszor az nem is agresszor. Akkor az agresszió az tulajdonképpen jogos biztonsági igény, amit ő megfogalmaz. Na most itt is vagy nagyon hasonló az, amit Emmanuel Macron előad. Miért kéne neki az Egyesült Államok és Kína között választani? Hát talán azért, mert ő Franciaországot vezeti, és nem pedig egy diktatúrát. Mondjuk azért is, hogy egymással szemben áll egy diktatúra meg egy demokrácia, egymással szemben áll, akkor ebben a szituációban egy demokrácia, ha érték alapon választ, akkor inkább a demokrata mellé áll, és nem a diktátor mellé áll. Mondjuk azért. Azt érzem, hogy hasonló a magyar nyilatkozatokhoz, amikor azt mondjuk, hogy mi nem avatkozunk más ország belügyeibe. Ugye már összekeverjük a külügyeket a belügyekkel, csak azért, hogy valakit kitakarítsunk innen. Ha valamihez nem szeretnénk, ha hozzászólnának, akkor az hirtelen belügy. Ha pedig valamihez mi nem szeretnénk hozzászólni, akkor az meg más belügye, és mi azt tiszteletben tartjuk. A fotók engedélykötelesek, tudod, mint amikor ezt kiírod a Facebookra, vagy az összejövésünkre nagyon büszke vagyok, de kérjük az újságírókat, hogy a magánéletünket tartsák tiszteletben, amikor válunk. Hát pont ugyanúgy, ahogyan mi magyarok bármit intézkedünk, és az mondjuk az az intézkedés, mondjuk a Putyinnal kötött védésdat szövetség esetleg nem tetszik a nyugati tényleges szövetségeseinknek, És akkor a magyar miniszterelnök ezt visszautasítja, mondván, hogy ne avatkozzanak Magyarország belügyeibe. Csak hogy ezek nem Magyarország belügyei, ezek Magyarország külügyei. És egyébként meg, amíg Magyarország az Európai Uniónak meg a NATO-nak a tagja, addig az Európai Uniónak meg a NATO-nak bizony Magyarország bizonyos belügyeihez köze van. Vagy ha nincs köze, akkor miért is kéne küldeniük az EU-s fejlesztési pénzeket? Akkor miért jár a pénz? Tehát akkor az, hogy ők pénzt küldenek, amit aztán Mészáros Lőrinc szétlop, az nem beavatkozás a magyar belügyekbe? Csak az, amikor mondjuk a jogállamisági kritériumokat határozzák meg, amelyeket Magyarország lépten nyomon megsért? A Putyinnak beolvasta már valaki, hogy ne avatkozzon Magyarország belügyeibe? Én is látom ezt a párhuzamot, amit ti itt most megmondtatok, de csak a ti konnotációtokon belül. Tehát, hogy amikor azt mondod, Robi, hogy itt Macronnak pillanatnyi érdekel, vagy hogy még nem látható, hogy ki mellé kéne állni, akkor tehát hívjuk ezt a jelenséget napraforgónak. Uh-huh. Én azért nem látom be, hogy ez feltétlenül egy ilyen napraforgó politika lenne, mert ezután a nyilatkozata után látva a reakciókat, értem, hogy ez most egy belpolitikai kérdés, amit én csinálok ebből a külpolitikaiból, de a hatalom megszilárdítása érdekében neki kifejezetten érdeke lenne ugyanez a magyarázkodás, amit ebben a magyar párhuzamban is megfigyelhetünk, hogy jaj, én mégse úgy értettem, hogy kevert fajúak. Uh-huh. De minden esetre de én ő is... beleállt. Ő beleállt, és ez nekem szimpatikus, mert ez nekem valamilyen szinten azt mutatja, hogy lehet, hogy a megúszásra játszik, de a megúszás mögött nem egy még lappangó politikai érdeket. Arról van szó, hogy az a szimpatikus, hogy a megúszásra játszik, de legalább a megúszást nem akarja megúszni, hanem a megúszásba viszont beleáll. Hát, hogy hisz a megúszásban, de most nem mondta, hogy ez nem egy jobb. De most nem mondta, hogy ez nem egy jobb, mint amikor azt mondja a Bödőcs, hogy nálunk itthon Magyarországon előadja a miniszterelnök, hogy harcban állnak a csapataink, harc, és amikor jön a harc, akkor jaj, bum-bum. Marco Rubio, amerikai republikánus szenátor fogalmazta meg az a ellenérzését és a tiltakozását Emmanuel Macron kínai útjával és Tajvannal kapcsolatos nyilatkozatával szemben. Így fogalmaz Marco Rubio. Ha Európa nem foglal állást az Egyesült Államok és Kína között Tajvan kérdésében, akkor Amerikának sem kell állást foglalnia Ukrajnát illetően. És Marco Rubionak maradéktalanul igaza van. Maradéktalanul. Vagy van olyan, hogy nyugati civilizáció, vagy nincs olyan, hogy nyugati civilizáció. De olyat ne játszunk, hogy amikor európai emberek élete, biztonsága, demokratikus viszonyai, vagy jogállamisága kerül veszélybe egy diktatúra, vagy egy féldiktatúra, vagy egy tekintélyuralmi rezsim által, akkor Amerika legyen szíves tudomást nem venni az Atlanti-óceánról, viszont abban a pillanatban, hogy mondjuk távol-keleti országok biztonsága, távol-keleti népek szabadsága függ Amerika védelmétől, abban a pillanatban ott terem az Atlanti-óceán, és Európa már is szétteszi a kezét, hogy nekünk ehhez mi közünk? Hát mi egy egészen másik kontinens vagyunk. Tehát ha nincs Atlanti-óceán az oroszokkal szemben, akkor ne legyen Atlanti-óceán Kínával szemben sem, vagy legyen mindkettővel szemben. Lehet, hogy úgy méri fel, hogy hát az USA rendrakó kötelezettsége az a Közel-Kelettel, de főleg az oroszokkal szemben, vagy hát az egykori Szovjetunióval szemben áll fenn. Csak hogy Kínával szemben nincsen egy ilyen szuperhíró. Tehát mondjuk Japán nem tölti be a térségben a térségrendőrségnek a szerepét, mint ahogy mondjuk Afrikához sem tartozik egy külön Afrika rendőrség állam, aki meg ott rakna rendet. Tehát az USA az továbbra is világrendőrségnek tűnik. Az érdekes, hogy nem olvassa rá, nem ezt az amerikai, a Rubio, mit is mondtál, szenátor, ugye? Uh-huh. Hogy nem olvas, nem csak azt olvassa rá, hogy akkor Ukrajnával kapcsolatban sincs semmi dolga az Egyesült Államoknak, hanem nem azt mondja, hogy akkor Franciaországgal sem volt semmi dolga az Egyesült Államoknak a 40-es években. Tehát, hogy nem olvassa rá a felszabadító kártyát. Ja, de akkor érdekes, hogy akkor az ott fontos volt értékek mentén beavatkozni. Fontos volt megkülönböztetni De Gaulle-t Hitlertől. Ennek fontos volt, hogy ez a különbség Amerikából is látszódjon. De most, hát Tajvan, Kína, hát innen nézve ezek mind kínaiak. Tulajdonképpen Kínának az jár, hát most ez miért ne legyen egy ország? Hiszen kínaiak, nem? Na most Amerika is láthatta volna ezt így, hogy Hitler, De Gaulle, Churchill, hát ezek európaiak, játsszák le egymás közt. Tudod, persze, lehetett volna ezt így. Az a helyzet, hogy a Merkel távozása óta Putyin elvesztette az európai szövetségesét. És most nagyon úgy tűnik, hogy Macron ezt a megürült helyet beúhajtja tölteni saját magával. Ez az elvtelenség, amit ő most itt kinyilvánít, alig ha véletlen, hogy a magyar politika hallatlan érzékenyen és hallatlan lelkesen reagált Macron hitszegésére, és az sem nagyon valószínű, hogy Orbán Viktort megnyugtatja az a tény, hogy a Marco Rubio republikánus szenátorként viselkedik háborúpárti magatartást tanúsítva, és kéri számon Emmanuel Macront, aki meg hát egy büdös lipsi, csak jegyzem, hogy ideológiailag speciál a Marco Rubionak kéne sokkal közelebb állni a magyar troll politikusokhoz, hát úgy, nem pedig Emmanuel Macronnak. Úgy, aki a Marie Le Penből nézném ki ezt, amit most a Macron ad. Na igen, na igen. Arról van szó, van hogy most lehetséges, hogy egyszerűen az történik, hogy a Macron a Marie Le Pen ukrajnai háború során megfogyatkozott szavazóira is ráhajt ezzel. Mert hogy ő most azért veszít balról meg középről egy csomó-csomó szavazatot, és neki lassan ki majd azért előbb vagy utóbb újra meg kell méretnie magát. Alig ha kizárólag külpolitikai szándéka van ezzel. Egyrészt át akarja tematizálni a Macront illető diskurzust, ami most nagyon nem kedvező az ő számára, tehát most Macron az egy neoliberális gazember, aki tulajdonképpen valami olyasmit végez el Franciaországgal, mint amit Gerhard Schröder Németországgal, mint amit Tony Blair Angliával, Gyurcsány Ferenc Magyarországgal, vagy Bill Clinton az Egyesült Államokkal. Tehát a baloldalinak tűnhet, de hogy valójában liberális, de a liberális nem emberjogilag, nem az emberek jogaira vonatkoztatva érti, hanem a cégek jogainak a védelmét látja el, és ilyen értelemben ő most egy nagy presztízsvesztésben van. És itt ő egyszerűen át akarja tematizálni az őt illető diskurzust, átlép a túlsó térfélre, és ezzel a politikai ellenlábasaitól próbálja visszaszerezni azokat a szavazatokat, amelyeket elvesztett mondjuk a baloldalon vagy középen. Nagyon hasonlóan, mint ahogyan Angela Merkel annak idején a Willkommens kultúrpolitikájával gyakorlatilag fölzabálta a riválisának, az SPD-nek a minden második szavazóját legalább. Tehát amikor Angela Merkel gyakorlatilag benyomult középre, és annyira átélhető módon volt PC, meg volt a bevándorlással kapcsolatban pozitív, és megengedő, és segítő, és támogató, hogy elette a kenyerét, gyakorlatilag elszívta a levegőt a szociáldemokraták elől. Hát valami ilyesmit próbál Emmanuel Macron, csak tehát itt a súlyos probléma, hogy Franciaországot kéne vezetnie, ezzel bízták meg, nem a közvéleménykutatásokat. Úgyhogy lehet, hogy Franciaország politikája rá fog menni arra, hogy a Macron népszerűbb legyen. Lehet, hogy a Macron népszerűbb lesz, de Franciaország jelenleg megtagadja a szövetséget azoktól, akik felszabadították Hitler alól, sőt, akik már az első világháborút is segítettek nekik megnyerni, mert jelzem, hogy az első világháborút se nyerték volna meg az amerikaiak nélkül. De ebben is csak Magyarország mögött kullognak. Na, hát azért Magyarország azért az élen áll. Macronnak akkor mondhatjuk, hogy Tajvan a füle mögött. Jaj! Jaj van a füle mögött. Egyébként, hogy triggereljelek Robert, de közben aztán komolyan is gondolom, hogy logikailag megalapozott, amit Macron mond az USA-tól való függetlenedéstől, hogy bár ők nem fenyegetően lépnek fel, mint Oroszország, de a függőség az egy kitettség, és mi nem a mezőgazdaságunkat, meg az elektronikai gyártásunkat, vagy a nem tudom, a gázimportunkat szerveztük ki, hanem a védelmünknek a túlnyomó részét. Ugyanakkor a kölcsönös függőség az egyfajta hidegháborúvá hűti a háborús indulatokat és lehetőségeket. Az önállóság és a szigetekre osztódás viszont lehetővé teszi az erőforrásoknak a felélését tényleges hadi állapotok viselésével. Tehát amint függetlenek vagyunk már, és amint hadilag is függetlenek vagyunk, annyira egymásnak tudunk ugrani, hogy a minden egyéb erőforrásunkat feléjük a háborúzásban, amit a függetlenségünk közben megtermeltünk. Én azt gondolom, hogy ha a világrendőrséget széthordjuk, vagy így decentralizáljuk, abból csak több háború lesz, nem kevesebb. De ettől függetlenül egy logikailag megalapozott álláspont, hogy ha körbekerítenénk Európát, akkor itt nem teremne meg minden, amire szükségünk van. De ez mondjuk gazdaságilag ugyanúgy igaz az Egyesült Államokra is, hogyha azt kerítenénk körbe, hogy se kisebbe, akkor gyakorlatilag részben tőke, részben gyártási kapacitás, és valószínűleg jó részt bizonyos mezőgazdasági termények nélkül maradnak ők is. Manfred Weber, az Európai Néppárt német elnöke úgy fogalmazott, hogy az uniós államok elveszítik a hitelességüket, ha egyfelől szuverenitást követelnek Európának, majd minden gazdasági alkut megkötnek Kínával. A kínai vezetés nem fogja így tisztelni az európaiakat, mondja Weber, és tökéletesen igaza van. Ez a süketelés, ez a mellébeszélés. Na, így hangzott Emmanuel Macron beleállása, amit az imént Dávid itt, hát úgymond imponálónak minősített. Hát, de ne érts félre, tehát nekem nem az álláspontja imponál, nekem a következetessége imponál az álláspontjával Na, kapcsolatban. Hallgassuk a következetességnek a szólamát. Szövetségesnek lenni nem egyenlő azzal, hogy vazallusok leszünk, és nem jelenti azt, hogy nincs jogunk saját fejünkkel gondolkozni. Franciaország Tajvan státuszkójának fenntartása mellett áll, támogatja az egy Kína politikát és a helyzet békés megoldására irányuló törekvéseket. Mi ez a süketelés? Ha Franciaország Tajvan státuszkójának fenntartása mellett áll, akkor elveti az egy Kína politikát. Ha Franciaország támogatja az egy Kína politikát, akkor Tajvan megszállása mellett áll. Kivéve amennyiben úgy érti, hogy ő támogatja az egy Kína politikát, egyenlő akkora Kína, amekkorába Tajvan nem tartozik bele. Ja. Ő így támogatja. Jó, szélhámoskodik. És akkor ügyes. Szélhámoskodik, tudod. Vagy támogatja, de ezek kizárják egymást. Tudod, az ég vagy kék, vagy zöld. Terence Nincs... Hill tudom idézni ide, ha fej enyém az egész, ha írás megfelezzük. Tudod, amikor úgy érzed, hogy nem teljesen oké ez a játék. Megfogtatom. Bruno Le Maire, a francia gazdasági miniszter egyébként magyarázkodott Macron helyett, mert Macron azért nem, tehát Macronnak első számú azért mégiscsak a saját presztízse, úgyhogy ő kőkeményen beleáll, hogy nem leszünk vazallusok, meg jogunk van a saját fejünkkel gondolkodni. Nem az a baj, hogy a saját fejetekkel gondolkodtok, hanem hogy a saját identitásotokat elvetitek. Tudod, hogy csak spekuláltok. Ez itt a baj. Az a baj, hogy a hasznot spekuláljátok, hogy hol számoltok több haszonnal. Az a probléma, hogy itt az identitásotok mentén kéne dönteni, itt egy identitás döntést kéne hozni, nem pedig egy megtérülési spekulációt. Szóval Bruno Le Maire így fogalmaz: a látogatással kapcsolatban el kell kerülni annak félreértelmezését. Emmanuel Macron világossá tette kínai partnere számára, hogy Kínának el kell kerülnie Tajvannal kapcsolatban bármiféle katonai eszkalációt. Franciaország a helyzet békés rendezése mellett áll. Na most ez megint itt a békevágy, egyrészt a békevágy, ami emlékeztet a magyar politikai szólamokra, ami megemlékeztet a, hát hogy is mondjam, az orosz propaganda elvárásaira és igényeire. Másrészt meg hát a nem leszünk vazallusok önérzetes kiállása is, hogy jogunk van a saját fejünkkel gondolkodni a világról. Tajvan, jogunk van, igen, jogunk van Kínával kölcsönösen előnyös megállapodásokat kötni, és természetesen támogatjuk Kínát abban, hogy egyetlen Kína van, és támogatjuk emellett Tajvant abban, hogy két Kína is van. Na, akkor ezt most mindenki ossza be magának. És ebből a nyilatkozatból csak egy következik. Csak annyi következik, hogy Emmanuel Macron egy gazember. Az következik belőle, hogy egy hitszegő gazember, aki most ravaszkodik, és aki tök hülyének nézi a nemzetközi közvéleményt. Azt gondolja, hogy ez majd nem fogják megérteni, hogy az egy Kína az Tajvan felszámolását jelenti, Tajvan státuszkójának a fenntartása, meg a nem egy Kínát jelenti. De most akkor ezt kérdezhetném Macronról, de Orbán Viktorról is, hogy mi más választása van a diplomatának akkor, ha mindenkivel jóba akar lenni, miközben azok nincsenek jóban egymással, csak a kétszínűség, hogy oda megy, jó képet vág hozzá, másikhoz is oda megy, ott elmondja az ott szépnek hangzó dolgokat, aztán hazamegy és törődik a saját belpolitikájával. Na, minden esetre Macronnal kapcsolatban teljesen megváltozott a magyar politika álláspontja. Teljesen megváltozott. Tehát már amikor az Orbánnal volt egy Macron-Orbán csúcs találkozó nagyjából egy másfél hónapja, már Bayer Zsolt azonnal leírta, hogy igen, úgy tűnik Emmanuel Macron, úgy tűnik Emmanuel Macronnak megjött az esze. Most meg már, hogy Emmanuel Macron 3 napos körutazást tett Kínában, és hitet tett az egy Kína elve mellett. Most már Emmanuel Macron Európa élő lelkiismeretének, Európa lángoló fáklyájának tűnik fel, amit követnünk kell közösen, hogy Európa szuverenitása meg önállósága mellett. Természetesen abban Emmanuel Macronnak teljesen igaza van, hogy létre kéne hozni Európát, mert eddig megúsztuk. Létre kéne hozni egy közös adópolitikát, közös szociális politikát, közös diplomáciát, közös külügyet, közös hadsereget. Létre kéne hozni úgy a gazdasági, politikai uniót minden vonatkozásban. Tehát még egyszerűbben úgy tudom ezt kifejezni, hogy folytatni kéne az integrációt. Tehát nem kihátrálni belőle, ami a magyar politika egyébként, a nemzetek Európájára hivatkozva, kvázi szabotálni az Európa projektet, hanem befelé, Európa felé az integráció fokozása, folytatása és végigvitele nyomán. Na most, amit itt Emmanuel Macron előad, hogy Európának ténylegesen meg kéne valósulnia, rendes szolidaritást kéne vállalniuk a gazdagabb régióknak a szegényebbekkel, nem csak leszívni azok munkaerejét, meg leszívni azokról a számukra használható javakat, ez pont ellentétes azzal, ami Orbán Viktornak meg Magyarországnak a terve Európával. Ez nem a nemzetek Európája, ez az Európai Egyesült Államok, amiről Emmanuel Macron beszél. Úgyhogy még mielőtt Orbán Viktor meg a kurzusa megvallaná Emmanuel Macront, mint Európa reménységét, esetleg gondolkodjanak el azon, hogy tényleg akarják ők azt az Európát, amit egyébként az alapító atyák megálmodtak, amit Konrad Adenauer meg Charles de Gaulle annak idején kitaláltak, mert az bizony a folyamatos integráció egészen az egyesülésig.